Musa, Yeah, man. mɔgɔ ye sirikatɔ komora o n ka mɔgɔw tɛ worobaga fila ye mɔgɔ min ka ca mɔgɔ si tɛ mɔ mɔ k'o tɛ worobaga fila ye mɔgɔ sɔ arifila ɲɛnamaya la k'o k'i sɔrɔ arifila taga min fɔ k'o ba k'i sɔrɔ bɛnkɛ diɲɛ diya sagalu mɔgɔ sɔ min n'a tagara bi ta ko naani wa jugu yara arama ni arifu ka bɛ k'a kɛ ni ala ka na an di yɛ ma an y'a ko yan naani jate k'a yira arama mɔgɔ sɔ adamaden sɔ bɛ biɲɛ sulama sɔ bɛ biɲɛ. lamaniya mɔgɔ sɔbɛ biɲɛ a taga n'u kuɔ a dugoyari ya sɔrɔ limaniyakaw ka sɔrɔ sulamayakaw ka sɔrɔ dengelenyakaw ka mɔgɔ o k'a sogo la ka tɛmɛ a yɛrɛ sanga ka kamɔɛ bana ɔbɔsɔ an y'a bɛ nam ɲɔgɔn nata an wo bɛ tiɲɛ yire ni liyari ye de i m'a ye ala ka bɔ kurana ra ko lamɛ sɛɛ nani sina min la yakuba ma a ko amusumusumu fɔ daa ija dara yakuba ba ye ka ese k'a la ne ba ni ɛ ma ta moto na ne ba ni ɛ mama. Namudu ko ayi bi ko amin ko ayi bi ko metakara ko naanu ko ko barke babaru fatala manu lon pa babaru ala tara joni ko kon mi me tiraw no ko sar be tera ni ma kamili sama yakal nyam ci ar ter nar nyana ta ter far nyana ar bula ta kan ko ye la yel mayna wo kan mi la yakuba sara ne bi na sama do mu sara wolu bi ta wor kura ko ma ma tri juma no ta mo do na ni na ke ke re ta mo do na Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Yeah, man. sibana kuna nani mera abune duho bi alba kuna sibana o bi alba kuna nani mera abune duho bi alba bi alba abune duho bi alba kuma jibi ada kunya nani mera yete mena na foto namo kuka doya tar mo donu se aga mera kar mo ke ga sidami to ah ani ananu kwa kasi ibie ba kunya nan le raw akonu kasi ama mi wurku raw kasi arma fa ma e kawo arka ni ngalu kwa fwan fakala lahum al awal alimtu ani la ahlu min nazar bayt rafata ayni fa astaitu an asiyahu kwa guna be miyo kunu hatim la sim kalo karko me duma mina dita nisi kan la kulunya kabola cha yerima nya pa su ko kele ko ne legati kene ngamar mi nya la kuta ngazi biya ba biya ba kuna nani lera abune du ho biya ba ngamali ati tagara biya ba kuna nani lera abune du ho biya ba ni ma kala ye abune du ho biya ba ta tuni ya kuta abune du ho biya ba ngamali ya lera abune du ho biya ba ni ke sala abune du ho biya ba ngamali ya lera abune du ho biya ba ye do mi sirira Abune duho bi alba, ni maribuna. Abune duho bi alba, abune duho bi alba, abune duho bi alba, abune duho bi alba. Kwa kuna bemi ekele ne, kumi nyana na baluku ya, kunga longo soro duwa duwa, ala nyabena, na soro duwa duwa, nini alalu, kwa gerteke ni ngamaru, ala e, minya kuta, kama dunuko, kwa ngamu kumi defu bayi, wala kutu, diara njiga nini, kwa niko osa ale, yusula madenga na lo, yusula duwa duwa, ele ni alalu mu, yusula ngakuta, wala oma akum, aina makutum, wala om, bima tamalu nampati, wala oma akum, aina ma kuzuna bima tamalu nambate bima lae ma apapunya menarlo nige aina ma kuzuna yo tiala lor kakewa wala bala masala batiru unye babalu bima tamalu kemati masala batiru unye babalu bima tamalu ayam no mugayari batiru unye babalu bima tamalu yo kubari batiru unye babalu bima tamalu yo mokoduguru ye batiru unye babalu bima tamalu yo minabigiri ye batiru unye babalu bima tamalu akona ye na halun nani aida kura bin hajidira namo ala kwa kafunu miyari mani aloni ye yo tiyali miyari kake kumoso ala ala bayiri baka bali miya ziki mbetaw pembe yere manana abaka bunkono joni dole wara esa jana aloni li kibloni majaja ala takiri andi mu ala ta aloni li beloni ye jamo ala kwa nyabiana koti yote ala anga soroi anyabiana jala nyabenu musura nganna anyabiana kwa mwora anyabiar musorra wallahi anyabiar kamelera wallahi ne sama da taka nu ko fe jane ni lola ko maka na firka do bisa yor ni yon die jane ara hera alfo ni hera kele mi daraw jane yaji wallahi yaji nya ko ara lo tugu mo miri bana artiseri arta do bona tabo ta data ko arsero ala ko tariye ede be yer nya firfira ame de sirana la mi nyaw ala la ku mene ra kaba na mali ya zagira tu waida tu na mali ya zagira tu waida muli mukta na mali ya zagira tu waida tu na mali ya zagira tu waida tu kalu tilka ida kara tu hasra tu na mali ya zagira tu waida tu kalu tilka ida kara tu hasra tu na mali ya zagira tu waida tu na mali ya zagira tu waida tu Muri ang manyo, lamo yung kupuma. Mundo abe kang manya, misirseri ma. Mundo abe kana yung korpa nya, purbereke ma. Misa abe nya kasi kule ni, misa sa yade. Zagiratu ay dato, muli ng kule ni mo. Zagiratu, dunay songa. Zagiratu ay dato, wana sala. Zagiratu ay dato, aray wala kasi nila. Zagiratu ay dato, yalma yalma. Zagiratu ay dato, kasi ba sa wako nuno? Zagiratu. Kunya yeri bana Nagira tuwai zatu. Kododo turura. Nagira tuwai zatu. Kwa mini bana. Nagira tuwai zatu. Arugodu inuna. Nagira tuwai zatu. Kukumala bana. Nagira tuwai zatu. Kadoja kidabiri. Nagira tuwai zatu. Kukuma bana. Nagira tuwai zatu. Peza umbisa ema. Kele suvere bisa ema. Abeka sangi kwera. Peza umbisa ema. Kebaga juvere bisa ema. Aramineka sangi ukonono. Nika boka di alama. Ale na forogidi. Wallahi. Ala tani ni biara. Nika bema sababu kadi alama ala ya bodangu yara kafir firku ya dora na fafla do tiara kadima bargi tiara ina furuna kala amma wa dake ni mutala kara karko samina ka waru waru toroi ya wajibu yara mina alla ko so ni ga bayma bo alla ya bo ya bo ko yalo alla e musaka do ta kana beka wallahi un prévu jate ye warta ka du kudora ka bati kum na ka wuru ko mo dépasse jate le keta ibn ayma ya mi di ka barbi soro itara wule di ka nimta sorota wa de diga mo dara la ka hakay di adi ko yara wallahi waro waro ne na sir bonga bure mai ko le ti an asi waro waro tula la ka dima ko ya ta ka musala ken yayi wallahi hari ka dinga bo ka du ara soma wala na maya su ka bo wari bi na na ko hati bu ko alla la man yana fami ma alla fa o wala ka rafla ne na zi bi ba ya ba ko na na ni le ra abu na du ho bi alba ma la le mo ko abu na du ho bi alba na ko mi ye abu na du ho bi alba ha ka le ti ko abu na du ho bi alba wa lo ni fere abu na du ho bi alba ha ka le ti ko abu na du ho bi alba mo ma moy ma jar gaye abuna tuma fi alba ala ya di mo ma abuna tuma fi alba na wara furu fere abuna tuma fi alba ala ya di mo ma abuna tuma fi alba ma la yunalu hina sibe wala hina ti ma la yunalu hina sibe wala hina ti ila hina sibe al muta hina sibe al muta Allahu akbar. Naam. Ko ngam wanga me. Wallahi. Allahu akbar. Naam. Ko da tonga lawala le haram sira. Ara tonga e ka to. Allah. Nyala ki da har jiga tigi. Ni ka bi ka panya. Ka ta so haram ra. Naam. Ye ka guru mu to. Wallahi. Ma kamoya la karanya tigi ni. Gate. Agona do sina libe do na misira. Naam. Ngar mu ke do tigi ni. Naam. Aga fa ko na so we nga ka fe ma. Gate. Ni kerga ngi mo do su ka. Ni sina li ka ka fa ma o. Sina li ka ngania siri. Yo to nya ka bo misira ra. Ye na da su mu gwa di ke ma. Tena ni dona misira ka sherga bawo akoy bawo akasoye kerga ni be sokawo ama we ala mal ko ke ferawo ama ke atugo ye kaji biye ba fi harba kunya nane lera abune do fi harba ala le mo so abune do fi harba ala ji jalla ye abune do fi harba ala le mo so abune do fi harba ala ji wari so abune do fi harba ala le ti so abune do fi harba ala mi so abune do Kayati le lora namo akara katado kata kerge sayidin akata kafere kayata gate akakie ngati namo kuma ko ka kerge bomin wala ko ke don na firi ga namo sisa sana wala ko na firi ga duru wala ko mugwa kabo wala ko Allahu akbar Allahu akbar gate Allahu akbar ngazi biye ba kuna nani le ra abuna tu fi alma ko zara mo gare abuna tu fi alma aka munya biye ti abuna tu fi alma ko zara mo gare abuna tu fi alma aka darga biye ba abuna tu fi alma kira lo ko gare namo kunga ngania si kunga ka ba jodol ma mi sidara sana gate kunga ngania si ka ko ni ngabo ni mwan dia ma to ko ku ka tao ma chada si ba ya ko no kana si re mu gwan kunga ko ha ko mu gwan na karga di sina le ka ma ta lura abuna tu fi alma Abuneta umuraka. Yale hatimu we abuneta. bange umuraka ikibya ene ka bange umuraka ikamile yashira ene ka bange umuraka sasizikira bima ene ka bange umuraka ikamile yashira bima ene ka munina abune tuwa biari bae ngamile yashiba abune tuwa biari bae ngamile kana abune tuwa biari bae ngamile mishirira abune tuwa biari bae ngamile kana abune tuwa biari bae ngamile kana abune tuwa biari bae ngamile kana abune tuwa biari bae na jangali ya kalo nami kama laka falado wagni ya ni hatim la suma mwakwera ni tiburi ka alfalla kenyu kwa kere teke ni ngayi rasugula ni alfalla alfalla ni bagi mangi mwese ka mwota sergi ay mwese ka kudum mwono rei ka atiki kan doji la tiri ya fa don masayabu ya naba akasigi kafo jomye kwa mesa minata sunoko bena arka lako sunoko kabuwa tigra uben Nazi dia ba ba ba nani lera abune tuwa be alba ara ko be yake abune tuwa be alba wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam khayaru subanikum almutasabiuna bi suyuhikum wa sirar suyuhikum almutasabiuna bi subanikum hadithun sharif wallahi kama kama mafatin abune tuwa be alba abune tuwa be alba abune tuwa be alba wala kiraku Sera ki sibiama. Ko arkamela rusohe yaru. Kamela miriam ta kamela biye. Kamela mi nyone kamela riara. Ko kamela dumano te kalo. Ko miri biar ko mo worbo nyone nanu. Sera sirarra. Ni ka wure ko mo worfere. Albela mo ya ko na dinga. E ka wure ko mo worfere. Albela mo ya yirara dile. Ni sanga ka beo. Albela bilije goto dile. Ni ka ti kiruna. Albela tara dile. Albela so mo worti dile. Albela sanga wangula dile. Kamela miri ba miri digera. Ko worle nyogonde ni worle naka ko mogor ko yi mo ngama mabotin sabaru na la yuta ko bia bare la la yuta ko bia bare da amor patalo mi bia nata wallahi Kamor ka dodu yade somi ni bianata yade kamor ka dodu amani amar ta dolara armar yar goje ko morra yade ro sanor ko rukum narkar ko bayi merkar ko bayo ala ma ko buara ngoto arti bebe mar ferra arti be far ferra arti be nar ferra akara te musa na ko yamma kar ko ko rayu dera to yakatelle ko halor termi yar mandi ya yar goje ngam na wallahi Habaruna la yutaku jabare Habaruna la yutaku jabare Habaruna la yutaku jabare Wasiraru suyuhikum almutasabiuna bisubanikum wallahi wallahi Ba tumba jukujukuru tumba dorlu jate Nam nika tumya yinga wallahi nela kikanya moye biye gidibeka igiti yartu ko ko yedum hikma ama nela kikaku moye ikafa ko ibilanya ngoro yenyani wallahi towa hikma tun ba nika tun mamadun nidun hikma tun ba nika tun mamadun nidun komina foyeta hikma tun hikma dolomo nika tun mi sanena yadime mamadun nidun Mama karama mogoru na fa mama tudene na Mama karama mogoru na fa mama tudene na Mama karama mogoru na fa mama tudene na Mama karama mogoru na fa mama tudene na Nana na kete sawala ngo Nana na kete sawala ngo Ija kude kabamani yere arnana ngoso mogodo be nyakulo lamati lami aka ngakulo no lamati nikanor ko ikulo bi temi be ni ali tiewu tiam wallahi ile mo tiama ala ti jambi am ya hadudume abuneka umuraka hadudume abuneka umuraka abuneka garba Abu Nadu Abi Arba, Abu Nadu Abi Arba. Abu Warabiu, Allah. Alimtu anali ajalan yubadirni fabadartuhu. Shukr. Allah Akbar. Allah Akbar. Kana nobe miyo. Jaje. Kuni hatim kalo. Kargo miya la kanata. Akalajal dole da kadi. Jaje. Alalajali lakal mere miye. Alebele ke ni ko nyonya. Oya. Kumina na lo nyala jali be ke ngomi nyonya. Ko wala nga nyala jali ko nyonya. Bila male swale. Swale. Bila male Swale, bila mali swale, swale, bila mali swale, bila mali swale, swale, bila mali swale. Tumalo yanto mana nyisa, wallahi.